सकूं दिल लगी तू ही मेरी दिल लगी है तेरे बिना सांस ले ना सकूं इतना हसी एहसास है तू जो मेरे पास है इतना हसी एहसास है तू जो मेरे पास है सुकून मिले तुझे देखूं तो सुकून मिले तुझे देखूं तो तुझसे जुड़ा हर ख्वाब है जिंदगी तू ही मेरी जिंदगी है तेरे बिना मैं जी ना सकूं से दूर ना जाना मौसम की तरह बदल ना जाना कहीं तू मुझसे रूठ ना जाना भूल से भी भूल ना जाना देखो जो खुद को आईने में तू ही तो मुझ में दिखता है मेरे हर ख्वाबों में मेरे ख्यालों में तेरा ही रूप झलकता है जिंदगी तू ही मेरी जिंदगी है तेरे बिना मैं जी ना सकूं दिल लगी तू ही मेरी दिल लगी है तेरे बिना सांस ले ना सकूं जिंदगी तू ही मेरी जिंदगी है तेरे बिना मैं जी ना सकूं